And now I'm in this cabin where my own true love should be. Instead the lies and notes she wrote to me, and it says, no, you can't live by the bullet, but you're sure as death can die. My love, give up your guns or say goodbye. Goodbye. And the sheriff now is calling with a shotgun at my door. Son, give up your guns and face the law. Heel veel mensen zullen bij dit soort klanken denken, centrale verwarming. Hoewel, misschien is de groep niet zo groot meer als we denken. Want het is van heel lang geleden. Je hoorde The Boys and Give Up Your Guns. En Kokomo met A Little Bit Further Away. Hier in de late avond. Richting de kerst, ook dat nog. Hè? We hebben Sinterklaas achter ons gelaten. En we zijn alweer vol in de kerstsfeer. En we, ja, hunkeren dan naar een thuisgevoel. Nou, Terra Cox gaat het erover hebben, hier in de late avond. De polderij in Maassluis zorgt voor een thuisgevoel in een professionele omgeving. Aldus Joyce van Zwet. Welkom, Joyce. Dankjewel. Joyce, de polderij, wat is het precies en waar? Ja, het is een locatie voor zakelijke bijeenkomsten of een vergaderlocatie. We zitten in Maassluis. En ja, we zijn daar begonnen inderdaad echt met zakelijk. En inmiddels doen we ook wel privé, bijvoorbeeld bruiloften, verjaardagsfeesten. Wat grotere partijen doen we ook buiten het zakelijk spectrum, zeg maar. Nou, heb je het over zakelijk? Gaat het dan om een zakelijk overleg? Of kan het zomaar ook een team zijn dat dus een dagje op de hei plannen wil uitwerken of zo? Ja. Ja, maar ook bijvoorbeeld teamuitje. Dus volgende week heb ik een kookworkshop. Bijvoorbeeld, dus dat doe ik ook. Of ik leer ze fermenteren. Of, dus ik doe ook allemaal leuke activiteiten met zakelijke teams. En ja. Hoeveel mensen kan je dan aan? Voor een kookworkshop, ja, ik heb er komende week 15. Dat is naar mijn smaak 3 te veel. Maar ja, ik doe het ook weer niet voor minder dan 12. Dus 12 is perfect. Nou, zeg jij, ze komen daar ook voor een teamuitje en zo. Ook voor zakelijk overleg. Zit er nog bij jullie een achterliggende gedachte onder? En heb je een missie hiermee met deze polderij? Ja, zeker. Vertel. Ja, we zijn helemaal bezig met natuur en groen. Ik ben psycholoog en van daaruit heb ik ook onderzocht van, nou, goh, wat maakt mensen nou, wat maakt dat mensen goed een doel kunnen behalen als ze een overleg hebben bijvoorbeeld. En natuur helpt daar heel erg bij. Nou, ben jij van huis uit psycholoog, hoe werkt dat nou? Dat die natuur altijd noopt tot inspiratie, dat je er rustiger van wordt, hoe werkt dat? Ja, ik ben van mening dat wij afstammen uit die natuur. Dus dat er een soort van logische verbondenheid mee is. Net als met je moeder, zeg maar. Al is die relatie nog zo verstort, je zou op de een of andere manier daar wel een verbinding mee houden. En ik denk dat het met natuur precies zo werkt. Ja, en er is ook echt heel veel onderzoek naar gedaan. Dat is echt super interessant. Mensen die in een ziekenhuisbed liggen en die uitkijken op een groene wand. Die genezen 2 keer zo snel als mensen die kijken naar een kale muur. Je blijft er ook langer naar kijken, denk ik, dan naar iets wat heel druk is. Ja, en toch is het heel erg wonderlijk. Want in heel veel ziekenhuizen kijk je nog steeds op die kale muur. Terwijl we dit echt wel weten. Maar dat is, ja, op de een of andere manier wordt er nog veel te weinig mee gedaan. Komt ook omdat er niet heel veel geld mee te verdienen is, want natuur is gratis. Maar ik denk dat we daar echt nog veel meer uit kunnen halen. Nou zijn jij en je partner Tom van Zwet zijn op een gegeven moment verliefd geworden op die langhuisboerderij van 1912 in Maassluis. Daar kon je vast niet zomaar in. Nee, daar konden we niet zomaar in. Wat moest er allemaal gebeuren? Ja, we hebben echt alles eruit moeten halen. Het was... De boerderij bestaat uit een voorhuis waar we gelukkig gewoon konden gaan wonen. Daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Dat is wel een soort tochtgat, maar dat is bewoonbaar. En een schuur, of eigenlijk een oude stal. En die stal die heeft een tijdje gefungeerd als kampeerboerderij. Dus toen wij daar kwamen, toen stonden daar 36 stapelbedjes. Er hingen roodgeblokte gordijntjes voor de deuren, voor de ramen. Voor de scouting of zo? Ja, het was allerlei soorten kampen. Okay, scoutingkampen, ja. Schoolkampen, koorkampen, van alles. Maar het was niet geïsoleerd. Er hing een hele grote garageverwarming. De plafonds waren ongeveer 2 meter hoog. De raampjes waren heel ielig. Dus het was heel donker en stoffig en koud eigenlijk. Dus daar zijn we mee aan de gang gegaan. We hebben met een lokale aannemer, de Zingende Zaag... Die zijn helaas geen aannemer meer inmiddels. Die zijn een eigen camping begonnen ergens. En een duurzame architect hebben het hele pand onder handen genomen. We zijn echt 1,5 jaar mee bezig geweest. Nou zijn jullie sinds 2018 geopend. Ja. Enorm gegroeid. Allerlei onderdelen zijn erbij gekomen. Wat is nu de stand van zaken en de plannen? Nou, nu is de polderij nog steeds een vergaderlocatie. Naast de polderij hebben we inmiddels het oude weiland van de boerderij erbij kunnen pachten. Want we zitten op erfpachtgrond. In samenwerking met Staatsbosbeheer doen we dat. En daar planten we een voedselbos aan. Er is nu al een zelfoogstuin, de groentemeester. En er komen nog een paar natuurhuisjes in het voedselbos te staan. Waar mensen kunnen overnachten. Waar kunnen we terecht om er nog meer over te lezen? De polderij. En dat is gewoon de polderij met lange ei. In Maassluis en ook bij Wij. En dat zijn, dat zijn de uitbreidingen met W-L-E-I-J. Dankjewel voor je verhaal en succes in de toekomst, Joyce van Zwet. Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté. Je ne veux pas rester seul. Regarde-moi. Tu ne peux pas me changer. Toute ma vie, je pourrais être fidèle. N'essaie pas de m'enfermer. les autres. J'aime la liberté. Je ne veux pas rester seule. Je suis comme je suis. Pareil à l'hirondelle. Mais toute ma vie, je pourrais être fidèle. Je suis comme je suis. La la la la la la la. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. The harbor's misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The frangipani opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you. Sharing our morning song. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. But I wish I was there with you, sharing our morning sun. I waken to the sadness of the rain, and making love to strangers, and wishing I had known enough of love to leave love enough alone. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have love enough alone. Een prachtig nummer van The Gas Down. Je hoorde de Winter in America. Dat is hartstikke koud. En zeker ook het politieke klimaat als je het zo hoort. Iedere dag hier op de radio en op televisie. Wel lekker natuurlijk. En verder Vicky Leandros en Comme Je Suis. Over een paar minuten een column van Han van der Horst. Han van der Horst bespreekt gedoe met stoffelijke overschotten door Dordtse begraafplaats Essenhof. Ja, er is heel veel over te doen en Han heeft daar zo zijn mening over. Je hoort zijn mening over een paar minuten. Na deze van Sarah, You Are The Reason. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, deze keer heb ik voor u een verhaal dat tegelijkertijd krankzinnig is en diep tragisch. Zeker voor de nabestaanden. Maar toch is het net zo goed een geweldig onderwerp voor een serie op Netflix. Natuurlijk heb ik het over het schandaal dat zich ontwikkelt rond de begraafplaats Essenhof in Dordrecht. Daar is men ooit op het idee gekomen overledenen bij te zetten in betonnen zogenaamde keldergraven. Meestal bieden die plaats aan twee overledenen, maar in Dordrecht passen desnoods vier kisten boven elkaar. Op die manier kun je bijvoorbeeld ouder en kind of een liefdespaar of een hele familie naast elkaar te rust te leggen. Alleen zijn grafrechten in Nederland meestal eindig. Na een jaar of 15 kunnen nabestaanden bijbetalen, anders wordt het graf geruimd. Tot zover de eeuwige rust, maar dit tussen haakjes. Het is dan handig als er van het lichaam niet veel meer over is dan wat botten. Dit nu gebeurde op de Essenhof niet. De beheerders van de begraafplaats ontdekten dat de stoffelijke overschotten in de grafkelders niet behoorlijk tot ontbinding overgingen. Dat kwam omdat ze hermetisch waren afgesloten. Lucht en micro-organismes konden er niet bij. Daarom besloot de leiding van het kerkhof met toestemming van de toenmalige wethouder van der Burgt een aantal graven te openen om te zien wat er met de stoffelijke resten was gebeurd. Ook deed men experimenten om het ontbindingsproces te versnellen. Toelating van licht begieten men een vloeistof. Ter controle werd één stoffelijk overschot in een betonnen graf ongemoeid gelaten. De nabestaanden kregen hiervan niets te horen. Dit alles is nu aan het licht gekomen en die nabestaanden zijn begrijpelijkerwijze woedend. De gemeente heeft besloten de stoffelijke resten voorlopig in de grafkelders te laten liggen. Van ruimen kan geen sprake meer zijn. Dat het ontbindingsproces in zulke keldergraven niet of nauwelijks op gang komt, had iedereen kunnen weten. Overal in Europa kun je in kerken grafkelders bezoeken waar overleden monniken uitgedroogd maar herkenbaar in een stenen grafkisten liggen. Men spreekt dan van mummies en van mummificering. Onze voorouders zochten er soms een wonder achter. De overledene had zo heilig geleefd dat God het niet over zijn huid kon verkrijgen het lichaam tot ontbinding over te laten gaan. Echte mummies zijn het natuurlijk niet, die vind je alleen in Egypte en omgeving. Daar meende men dat het eeuwige leven alleen mogelijk was als het stoffelijk lichaam na de dood net zo goed in stand gehouden werd. Daarom waren er in de loop van zeker 2000 jaar allerlei technieken ontwikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Men verwijderde de ingewanden, men verving bloed door loog, men wikkelde het lichaam strak in doeken enzovoorts. De resultaten kunt u nu bijvoorbeeld in het Oudheidkundig Museum te Leiden bewonderen. De Egyptenaren waren ongetwijfeld heel gelukkig geweest als ze hadden geweten dat je met luchtdichte betonnen kelders ook heel aardige resultaten kunt boeken. Ik betuig nogmaals mijn respect voor de nabestaanden, maar mij komt toch een scenario voor de geest waarin mafketels aan de slag gaan met lichamen die maar niet tot ontbinding willen overgaan, dit onder leiding van een geschifte politicus. Je moet hier iets prachtigs van kunnen maken, op de grens van klucht en horror. Dat kan niet anders. Je moet toch wel met z'n allen behoorlijk van het padje zijn geraakt als hij besluit in het diepste geheim de ontbinding van stoffelijke overschotten te bevorderen. Ondertussen is in de Essenhof hoe dan ook een proces van mummificatie gaande. Misschien is het bewaren van de lichamen wel het gevolg van uitdroging, net als met die monniken in die oude kerken, wie weet. Het kan best zijn dat ze nu even lang bewaard blijven en als mensen herkenbaar zijn, net als, ik zeg het opnieuw, die monniken uit de middeleeuwen. Dan krijgt Dordrecht er een attractie bij. Aan de andere kant, het zal maar een van je dierbaren zijn. Moeder verloor de strijd, ging naar de eeuwigheid. En kleine Henk, o straf, bracht moeder naar het graf. Maar hij besefte niet, ondanks zijn groot verdriet, dat nu zijn moesje voorgoed hem verliet. Vraag aan ons lief heertje boven, wanneer komt een moesje weer? Vader zegt dat moesje slaat niet, en alles is het waar. Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buitenaan. Roep mijn moedertje. je dan wakker, want ik kan heus niet buiten haar. Ze maart om zijn moeders dood, werd hem op het laatste groot. En ijlend riep hem moe, straks kom ik naar u toe. En op een zekere keer, toen lei zijn vader teer het ventje in het graf naast zijn moedertje neer. En de muur van de oude kerk op, zag het knaapje niet meer meer. Was vereend weer met zijn moesje, daar bij onze lieve heer. Zonder moedertje het leven, daarvoor was hij nog te klein. Daarom kon hij in de hemel alleen bij haar gelukkig zijn. Daarom kon hij in de hemel. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. of my life. I thought there was no other, no, no, no, no, no, no, no. Lord, take away the pain. Take it. Oh, you know that it falls like rain. Take it. And it couldn't be much worse down below. Down below. Down below. Zwoeler dan dit. Ja, dat kan toch bijna niet, toch? Geweldig. The Twilights. En The Coldest Day of My Life. Mm. En daarvoor natuurlijk Willy Alberti en Johnny Jordaan in een prachtig oud lied uit de jaren 50. Over het overlijden. En daar ging het natuurlijk over in de column van Han van der Horst. maar dan even anders. Zometeen gaan we praten met Nienke Graafland. Zij is directeur van de Nieuwe Kerk in Delft. Wie kent die kerk niet? En ga er maar eens kijken als je er nog niet geweest bent, want het is echt fantastisch. Het is echt overweldigend. We gaan zometeen met haar praten, althans we, Herman de Bruin, na deze van Marvin Gaye, Sexual Healing. Ik ga praten met Nienke Graafland. Die is in de studio. Nienke, welkom. Dank je. Je bent directeur van de Oude en Nieuwe Kerk. Dat klopt. Vroeger was dat een dominee, hè? Wie was een... Dominee Graafland. Ja, dat is familie, inderdaad. Oh, toch? Ja, ja, ja. Aangetrouwd wel, hoor, maar het is familie. Ja. Maar de dominee had het voor het zeggen in de kerk. Maar nu is dat een dame die het voor het zeggen heeft in de kerk in Delft. Hè? Want dat verbeter je beter goed voor me. Ja, is dat zo? Of ik het voor het zeggen heb. Ja. Nou ja, ik heb de dagelijkse leiding, laten we het zo zeggen. Ja, ja, ja. Ja, dat klinkt anders dan voor het zeggen. Precies. Inderdaad. Twee beroemde kerken. Heb je daar heb je natuurlijk wat mee inmiddels. Hè? Want ik lees ook ergens, als je die oude kerk binnenkomt, waar je dan ook je kantoor hebt, ja, dan gebeurt er iets. Ja, nou laten we even bij het begin beginnen. Ik ben een bakkersdochter en mijn ouders hadden een bakkerij midden in de binnenstad van Delft. Dus ik ben zowat naast de kerken opgegroeid. Mm-hmm. En ik ben ook altijd lid geweest van de kerkelijke gemeenten die van de oude en de nieuwe kerk gebruik maken. Dus die kerken zijn mij niet vreemd. En de laatste jaren woonden wij in de binnenstad van Delft met mijn man en ik en de kinderen. En één kerstavond, dat was wel corona, dat moet ik altijd even bijzeggen. Maar ja, één kerstavond liepen wij door de stad en toen was het licht uit in de kerk. En toen zei ik tegen mijn man, als het toch een avond is dat je als kerk moet shinen, om het even zo te zeggen, is dat toch met kerst. Ja. En mijn man is vrij praktisch, dus die zei, nou, als je dat vindt, dan moet je er wat aan doen. En toen kwam die vacature toevallig voorbij. Toen dacht ik, nou, laat ik daar dan ook voor gaan. Ja, ja. En zo ben ik in die baan gerold. En nou, ik ken die kerken dus vooral van hoe ik daar als kerklid binnenkwam en als toeristische trekpleister. Maar nu ik daar iedere dag ben, ja, merk ik dat die gebouwen zoveel meer zijn dan gewoon zoals je een stadskerk kent. Het zijn echt soort levende plekken. Maar het is ook een plek van bezinning. Ja. Kan dat nog tegenwoordig? Want je zei net, ja, als er zoveel mensen rondlopen, de toeristen lopen er veel rond natuurlijk. Ja. Ja, ik denk dat het nog steeds wel, dat merk ik dus vooral ook aan die toeristen, dat mensen die binnenkomen eigenlijk als een soort automatisme stil worden. Okay. Of hun pet afzetten. Dus ja, ik denk dat het nog steeds een plek van bezinning en bezieling kan zijn. Maar dat wij wel ook als organisatie de taak hebben om dat te blijven waarborgen. Ja, wat er gebeurt is het verhaal van de oude kerk wordt verteld. Dus vanuit het perspectief van de kerk krijg je iets mee over de geschiedenis van Delft en de geschiedenis van de kerk. En de geschiedenis van Nederland eigenlijk ook. En er wordt door dat koor prachtige muziek gezongen die ook echt hoort op die plek, vind ik. Ja. Ik heb ook wat filmpjes van dat ze aan het oefenen zijn. En dan is het ook nog onversterkt. Ja, wat die kerk qua muziek allemaal aan kan, dat is zo ontzettend mooi. Ook qua akoestiek natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja, ja, dat is ook mooi natuurlijk. Ja, dus het brengt eigenlijk helemaal, het brengt leven in dat gebouw. Ja. Wat wordt de plek voor de toekomst, ook in die kerk? En wat worden dan de plannen voor de toekomst van de directeur? Nou, wat ik dus, als ik weer even terugga naar dat moment dat licht uit was, is mijn droom voor die kerken dat het plekken zijn waar het licht eigenlijk altijd aan is en waar wie dan ook zich welkom weet. Ik wil over een moeilijk onderwerp een discussieavond organiseren. Mag dat bij jullie? Dat dus die kerk weer veel meer dan dat het de laatste jaren misschien was. De laatste jaren is het vooral een prachtig monument geweest. En een toeristische trekpleister. En een toeristische trekpleister sowieso. Ja. Ja. En ik zou zo graag willen dat het weer een echte stadskerk wordt. Ja. Als ik naar de nieuwe kerk kijk, gebeurt dat al enigszins volgens mij? Ja, nou, we zijn in de nieuwe kerk momenteel bezig met een verbouwing om dit ook echt nog veel meer mogelijk te maken. Mm-hmm. Maar daar, mijn strategie van werken is altijd een beetje van A naar B via B. Dus wat al kan, dat doen we al. Of wat net lukt. Dus de kerk wordt al veel meer ingezet inderdaad voor de stad. Dus bijvoorbeeld Fringe, dat is een theaterfestival. Ja. Die heeft ook al voorstellingen in de kerk. Of we hebben in het najaar 2 grote diners gehad in de kerk. Ja. Stadsdiners, om mensen elkaar te laten ontmoeten. De kerk komt naar de mensen toe en de mensen komen naar de kerk. Ja. Zo kan je dat zeggen. Dat en zou maar een ideaal plaatje zijn. Ja, en niet alleen de Delftenaren, maar zelfs iedereen uit de hele wereld komt daar kijken. Ja, want dat graf van Willem van Oranje is natuurlijk echt ook ons grote geluk eigenlijk. Ja. Ja. Er valt nog veel meer over te vertellen, maar gezien de tijd moet ik het hierbij laten. We komen graag een andere keer terug om nog iets meer te vertellen over die beide kerken. Want als je het over het graf van Willem van Oranje hebt, is daar ook veel over te zeggen, denk ik. Zeker. Maar dat doen we de volgende keer dan. Dankjewel voor het gesprek, Nienke Graafland. En heel veel succes met alle plannen die je hebt om die kerken nog meer levendig te maken. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. Ja, en daarmee komt direct ook een einde aan de show. Het is even niet anders. Jammer, maar helaas. We hebben nog wel een prachtig nummer voor je. Van John Barry en zijn orchestra. The Girl with the Sun in Her Hair. Heeft alles te maken met een shampoo reclame uit de jaren 70 en 60. Het is maar dat je het weet. Nou, het is voorbij dus de show. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek. En natuurlijk interessante onderwerpen. En dan is het natuurlijk heel gezellig als je ook weer meeluistert naar de late avond. Goed, ik wens je voor zo meteen zoals gebruikelijk een mooie nacht. Welterusten. Rustige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, een goede wacht.